वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो पत्र लिखते हैं प्रश्न पत्र उसके ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए। हमारी अनादि काल से दिनचर्या आई है पहले भगवान को याद करो। तो जैसे कोई प्रेत भूत होता है उसमें खगीश होता है वो मथे पाया बिना सिर का, इस तरह से पत्र जंग में भगवान का नाम नहीं है सिर्फ बिना सिर का खगीश है वो राम। आप कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ इस प्रकार से मन से पुकारते रहो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मेरी आदत हे बाबा हनुमान जी को पुकारने की है और हनुमान चालीसा का पाठ मैं मनी मन में चलते फिरते भी करता रहता हूँ, तो क्या हनुमान जी की कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा, आप दृढ़ विश्वास रखो भगवान की हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से जो होता है वो भगवान की भक्ति की कृपा से होता है। एक ज्ञान नाम अग्रगण्य है, ज्ञान नाम अग्रगण्य और भक्ति के आचार्य हैं, इस वजह से भगवान का ऐसे होता रहे उसे तनों में तल्लीन हो जाओ, उस प्रति में ऐसा संसार भूल गया ऐसे हो जाएगा। नवे अध्याय में भगवान ने कहा है कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, बहुत ठीक है। तो ये भगवान असत कैसे होते हैं उनके विषय में तो हमने ये सुना है कि वो सत ही सत है, वो असत कैसे है? आपके सत और असत दो दिख है तब तक सत ही भगवान को मानना, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, ये श्लोक आपके काम का सोमा, और इससे अगाड़ी चलोगे तब दोनों भगवान हो जाएंगे। ये पहले आरम्भ में दिखता नहीं ऐसा, मिडिल का विद्यार्थी एमए के विद्यार्थी का क्या जाने, अगर ऐसा होता है सत असत हम, इसके बाद होता है न सत न असत उसे थे, इसके बाद होता है सत असत तत्पर यत। करने में संसार की सेवा करना और मानना भगवान को, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन जानने वाली बात है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये समझ में नहीं आता है। कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की, आप सेवा करो और भगवान को याद करो, ये काम करो, इसमें लग जाओ, जितना आप कर सकते हो उसमें समय खाली मत जाने दो, नहीं आवे समझ में उसको रहने दो, छोड़ दो, अगर समझ आ जाएगा। सेवा करो और भगवान को याद रखो, ये दो बात आ जाए निहाल हो जाओगे, संदेह नहीं, एक बात से ही निहाल हो जाए, दो बात और निहाल हो जाओगे, बहुत अच्छा। तत्परता से लगते हो, समय खाली न जाए। मैं गीता का गहरा अध्ययन करना चाहता हूँ और उस पर विचार मरण भी करना चाहता हूँ, लेकिन गीता की बातें इतनी कठिन मालूम देती है, आचरण में नहीं आती है, तो क्या बिना आचरण में आए भी मैं उस पर विचार विनिमय और मंथन मनन करने का अधिकारी हो सकता हूँ क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले ये तो करो, अध्यक्ष के जीवन संवाद मावयो, भगवान कहते हैं मेरी गीता का आपका हमारा संवाद इसको अध्ययन भी करे तो उसे ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, तो ज्ञान है कि आपका हो जाएगा, फिर अगर ठीक हो जाएगा उसमें लग जाओ आप। जो साधन आपके समझ में आया है उस साधन में कमी मत रखो, तत्परता से हाथ पर हर सब उसमें, नींद के सिवाय दूसरे समय उसको भूलो मत, तुम्हें लगे रहो ठीक हो जाएगा। व्यस्त में अनेक काम धंधे अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां रहती हैं, क्या उनके सब के बीच में रहते हुए परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो उसका साधन बताने की कृपा करो। साधन यही है कि संसार में आप रहो, आप में संसार न रहे। नौका पानी में रहती है, नौका में पानी न रहे। आपके भीतर जो राग और द्वेष है, ठीक है फिर ठीक है, अनुकूल था प्रतिकूलता अच्छा मंदा है, ये संसार निकल जाए, फिर संसार में खूब रहो आप, कोई बाधा नहीं लगेगी, बिल्कुल बाधा नहीं लगेगी। आपके भीतर संसार है, मेरा है ये तेरा है, वो अच्छा है वो मंदा है, किसी से राग किसी से द्वेष किसी से आदर्श किसी से शोक, ये भीतर कूड़ा कचरा भरा है, तब तक कल्याण नहीं होगा। ये भीतर से निकाल दो, खूब ग्रस्त में रहो, मौज से रहो, आनंद से रहो, आपके द्वारा दुनिया का भी भला होगा। सुबह शरणागति के 6 अंगों में से 1 अंग की बात चली थी भगवान रक्षा करेंगे, हाँ। तो आप यदि उसी समझो तो 6 अंगों पर ही प्रकाश डालने की बात। अच्छा कैसे भाई? अंकुर संकल्पति अनुकूल अनुकूल से प्रतिकूल प्रवचनम रक्षित विश्व गोप्ती वर्णम तथा और आत्म निक्षेप कार पर नहीं सर्वधा शरणागति। प्रश्न उत्तर दिया। मीरा जी को भगवान ने देर से दर्शन दिए, प्रहलाद जी को बहुत जल्दी दर्शन दे दिए, इनमें क्या कारण है? कारण लगन है, लगन जिसकी लगन ज्यादा होती है उसे जल्दी मिलते हैं, लगन कम होती देर से मिलते हैं, लगन नहीं होती नहीं मिलते हैं। लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लागे चटपटी कब निरखूं घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। नारायण हरि भजन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, ये नहीं सुहाती ऐसी लगन लग जाती, तो जल्दी लगाओ जल्दी मुझे आज यही चलो देरी मिलेगा, आपकी मर्जी है। कर्मकांड का एक प्रश्न किया है, 4 साल पहले किसी का गीता भवन में हमारे परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया था और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया था, फिर उनकी 11.5 महीने की बरसी भी यहीं कर दी थी, जानकारी नहीं थी इसलिए अभी तक पितृसरों को नहीं खिलाया, लेकिन 7 बरसी हर साल करते हैं, तो क्या पितरों स्रो के लिए कुछ करना चाहिए क्या? हमारे पितरों को जरूर करना चाहिए, पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए, पितरों के पिंड देना है पानी देना है जरूर देना चाहिए। यहाँ पर बड़ा अच्छा है पानी देने में, नदी तो बहुत हो आशु शीतलाशु विशेषकर बहुत जल है जल में और ठंडी नदी है उसका पानी देना चाहिए। पितर भोजन तो करते हैं भाप निकलते हुए खूब गर्म गर्म और पानी पीते हैं खूब ठंडा, तो यह जरूर अच्छे बराबर से पिंड और पानी देना चाहिए। कोई तिथि हो कोई बार वो अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उस दिन पिंड पानी दे दो श्राद्ध कर दो, ऐसा श्राद्ध सब आता है। आप कहते हैं संसार की सत्ता नहीं है, जबकि हमको तो बिल्कुल स्पष्ट साफ निसंदेह संसार दिखाई दे रहा है। हाँ तो तभी तो कहते हैं सत्ता नहीं है, जो कह रहा क्या जरूरत है? अगर आपको ठीक दिखाई दे तो कहने की जरूरत नहीं थी, आप सत्ता दिखी थी इस वास्ते कहते सत्ता नहीं है, निकलना इस वास्ते पड़ता है। गीता कहती वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा को मत संसार का अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से भजनम विश्वास गोपित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार पर सर्वधा शरणागति, ये सब प्रकार की शरणागति है। तो सबसे भगवान के अनुकूल बनना, मानो शास्त्र कहे संत महात्मा कहे वेद पुराण कहे उसके अनुकूल अपना जीवन बनाना, ये पहली शरणागति का पहला लक्षण। 6 प्रकार की है उसमें, ये शास्त्र के संत महात्माओं के वेद पुराण के प्रतिकूल न चलना, ये दूसरी। अनुकूल चलना और प्रतिकूल न चलना, दो। भगवान के अनुकूल रहना हरदम, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार, महात्माओं के सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, वेदों के पुराणों के अनुसार अपना अनुकूल चलना और प्रतिकूल न चलना। वो मैं तो निषेध कर दिया, वो नहीं करना, ऐसा मत करो, वो मत करो, तो अनुकूल से संग्रह प्रतिकूल से बदलना। तीसरी है रक्षित विश्वास, हमारी रक्षा जरूर करें, ये विश्वास चाहिए भीतर में दृढ़, कभी कोई दुख होगा तो रक्षा दृढ़ करें। और भगवान को रक्षा कर स्वीकार कर लिया, हमारी रक्षा करने वाले भगवान है और किसी की जरूरत नहीं है, हमारे रक्षक भगवान है, हमारे कहीं भी जावे कहीं भी रहे, बने जले पर्वत मस्त गए, वह बड़े बड़े सिंह संकट की जगह हुए, सब जगह रक्षा भगवान करेंगे, हमारे रक्षक भगवान है, हमारे साथ में है। बिल्कुल ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए कि रक्षी सिद्धि विश्वास गोपतृत्व वर्णन तथा, और भगवान को रक्षक स्वीकार कर लिया, भगवान हमारे रक्षक है, कहीं भी कभी भी, दिन में रात्रि में सुबह शाम, संकट में अनुकूलता में प्रतिकूलता में, बुखार में रहित बुखार में, स्वस्थता में निर्धनता में, धनवत्ता में, आदर में निरादर में, प्रशंसा में निंदा में, सब जगह भगवान को देखना, सब जगह। कहीं आफत आ जाए, दुख आ जाए तो घबराना नहीं, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारी रक्षा भगवान करेंगे, भगवान मेरे रक्षक है, भगवान मेरे है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा तो कोई दूसरा है ही नहीं, उसका एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक भगवान आश है, उसका ही बल है, उसी की आशा है, उसी का विश्वास है। जैसे पपीहा केवल बदल का ही जल पीता है, ऐसे केवल भगवान की तरफ ही अपनी दृष्टि चाहिए, दुनिया क्या करती है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन मुहार, अपने को ठीक बना लो फिर सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है। और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, पांचवी है, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान है, भगवान के अर्पण कर दिया। जैसे लड़की ससुराल को अर्पण कर देती है, ऐसे भगवान को अर्पण, उससे भी ज्यादा, वो तो अर्पण करने पर भी अपनी मनमानी कर सकती है, पर दिया नहीं, भगवान को दे दिया। अब घर की पैदार की धन की संपत्ति की इज्जत की प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं, अब तो मैं निश्चिंत हो, अंतर हरखाए हो जी, बस भगवान को दे दिया मस्त, और अपने में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, भगवान के लिए सब करना है, रात दिन भगवान के लिए काम करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मेरे लिए जो भजन करते हैं कीर्तन करते हैं अपने लिए, उसने कड़ी बात लिखी है, पुस्तक में लिखी है, कह कबीर में कहता डरू पर गुण कह जिसका मैं क्या करूं, तो पुस्तक ऐसी लिखी है, अपने लिए करता है वो प्रहलाद जी का पिता होता है, मैं नहीं मरूं कभी, कभी न मरूं, ये मैं मेरे लिए करता है वो है। और गीता में कहा है, गीता में कहा है वो भुंजते त्वेत पापा ये पसंद है आत्मकारण, अपने लिए काम करते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। और भागवत में आया है अपने लिए कर रहा है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए, जगह जगह ये बात कहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, भगवान के लिए भगवान रहेगा, ये पांचवी भाषा ना करी, पांचवी बात भगवान भी कर रहे हैं, हमें करने है। और मैं तो कुछ नहीं हूँ, अपने आप को कुछ नहीं माने, मैं भी कुछ हूँ, मेरी इज्जत रहे प्रतिष्ठा रहे, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान का ही हूँ, भगवान की मर्जी ऐसे करे, हमारा मतलब नहीं है, ठीक करे फिर ठीक करे जो कुछ करे। जैसे रोगी अपने वैद्य को सौंप देता है, कड़वी देवे मीठी देवे जैसी देवे, जाई विद राख राम ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जिस विधि से भगवान रखे उसी विधि से अपने भगवान का नाम लेना है, हर दिन भगवान के चिंतन में भगवान भी आ जाने के भजन करना नहीं पड़ता उसको, उसको भगवान की याद आती है जैसे शास्त्र की छोरी को याद आती है, घर बैठी है माँ के पास तो याद आती है शास्त्र की, अपना घर वो है भगवान का, वो घर अपना है, ये घर अपना नहीं है। न तद भाषित सूर्यो न शशंको न पाऊंग यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम, वो घर धाम है हमारा घर वो है, ये हम बैठे हैं और घर अपना घर नहीं है, यहाँ अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ना ही कोई है ना कुछ भी है, हमारा कुछ नहीं है, कुछ है जो भगवान का है और भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है सिवाय मेरे और कुछ नहीं है, सिवाय भगवान के और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। ये है संक्षेप में सोमवार है षड विधा शरणागति, इसमें किसी को बात पहले पकड़ लो, जैसे पहले है भगवान के अर्पण जा भगवान को याद कर ले, भगवान की अनुकूल बन जाए, शास्त्र के निषिद्ध काम न करे, परिवार के निषिद्ध नहीं करे, अपनी मर्यादा है वर्ण धर्म है आश्रम धर्म है उसे निषिद्ध काम नहीं करे, उसे अनुकूल काम करे, ये शुरू कर दो आरंभ से, कोई भी क्रियाशील नहीं हो जो शास्त्र निषिद्ध हो मर्यादा विरुद्ध हो जिसमें छिपना पड़े छिपाना पड़े, ऐसी बात नहीं, जिसमें डर लगे भय लगे, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में साथ हरि डर भगवान का डर लगे गुरुजनों का डर लगे, हर डर गुरु डर जगत डर और जगत का डर भी ऐसे देखे तो लोग क्या कहेंगे, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में साथ रज डरिया स्वरूप गफल खाई मार, इसमें करेगा तो मार पड़ेगी फिर कुछ संगत सिद्ध नहीं होगी, अनुकूल रक्षी विश्वास गोप्त वर्णन जरूर घोषणा करेंगे, इस पर खूब मस्त से कह जाए भगवान कहूँ भगवान मेरे हैं, तीन बात याद करो तीन छह सात, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना, चार बात केवल भगवान के लिए करना है, संसार के लिए संसार की सेवा और भगवान को याद, ये दो को नामा लेकिन कुछ नहीं करना है, संसार मात्र की छोटा बड़ा सबकी सेवा करना है और भगवान को याद करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ है नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना, ये तीन बात दृढ़ता से पकड़ लो मेरा पार है एकदम। पहले बात आई थी उसमें क्या सत असत सब भगवान है, ये बात समझ आई तो भैया एक पद सुना दे, बन गए आप अकेले सब उस नाम धरिया संसार, ये आप अकेले ही भगवान एक ओम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, तो सत असत जो उसे भगवान ही बने हैं, अच्छा मंदर सब भगवान ही बने हैं, अनुकूल प्रतिकूल सब भगवान ही बने हैं, शुद्ध अशुद्ध सब भगवान ही बने हैं, स्वर्ग और नरक भगवान ही बने हैं, सुख और दुख भगवान ही बने हैं, जो कुछ जीता भगवान ही है, मत परतर नान्यत किंच दशरथ मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, आप अकेले ही बन गया सभी सत्र असत जल चेतन स्थावर जगत स्वर्ग नरक मृत्यु और पाताल सब आप अकेले अकेले बन गए, आप अकेले बने, कहीं से सामान लाए नहीं, कहीं से बिल्टी आई नहीं उनकी, कोई सामान नहीं, आप ही अकेले बन गए, बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले बने तो है क्या भेद, और अंत में आप ही अकेले रहते हैं, सब लीन होने पर शिष्य से शेष संज्ञा शेष हो ये बाकी रहता परमात्मा, सब लीन होने पर एक ही रहते हैं, तो आप ही तो अनेक बने, आप ही अनेक रूप से बने, अनेक रूप से बनकर फिर एक रूप हो जाते हैं, एक रूप हो गए अनेक रूप से बन जाते हैं, जैसे खेत में एक बाजरी वो अनेक रूप से बन करके फिर बाजरी हो जाती सभी, जैसे आम है गुठली है जाते एक महीने वृक्ष बन करके फिर अंत में आम ही बन जाते हैं, अंत में आम ही रह जाते हैं, आम बीज रह जाता है, ऐसे सब कुछ आप ही बनते हैं। अब सतर से दो क्या कहें, बड़ा और बुरा क्या कहें, अनुकूल प्रतिकूल क्या कहें, ऐसा संतों का अनुभव। भगवान कहते वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ है, अच्छा है, बंदा है, भला है, बुरा है, सत है, असत है, अमृतम देव मृत्यु, अमर है, मृत्यु है, ये सब भगवान है। मौत भी भगवान है, जन्म भी भगवान है, सुख भी भगवान है, दुख भी भगवान है, अनुकूल भी भगवान है, प्रतिकूल भी भगवान। भगवान के से दूध आवे चीज कहाँ से, कौन आवे, कहाँ से आवे, कैसे आवे। वो एक संत की बात बताई थी ना, एक संत चले जा रहे थे, खेत आ गया बाद में, खेत में चलते चलते लघु शंका करी, तो खेत वाले ने समझा कि हमारे मतीरा काकड़ी चुराने वाला यही है, मतिया चुराता है, तो उसने आकर लाठी मारी थी। कहने तो संत दौड़ाया था महाराज, मुझे पता नहीं, मैं तो मेरी बड़ी भाई पूरी क्षमा, क्षमा क्या, क्षमा करना है, अरे क्षमा मेरा अपराध किए ही नहीं, मेरा अपराध किए नहीं, मतलब राठी मारी, मेरे को नहीं मारी, तेन तो चोर के बारी थी, मेरे तो कुछ नहीं मारी, तेन साधु को मारी के ना, तो चोर के मारी, तो मेरा अपराध हुआ ही नहीं, तो महाराज मेरी बड़ी गलती होगी, तुम गलती मानता था, अब क्या करना चाहता है, एक बार आपकी सेवा तो कर दी भाई, सेवा कर दी, तो गाड़ी में डाल करके ले गया अस्पताल में, अस्पताल में ले जाकर कौन दूसरों साफ किया, मलम पट्टी करी ठीक तरह से, सुला दिया। अब आया एक दूध लेकर कि बाबा जी दूध पी लो, तो बड़ा अजब है, पहले लाठी की मारे फिर दूध पिला हुए। वो कह मैं नहीं था, तू नहीं था और कोड़ा, बच्चों बच्चों बच्चों कहाँ है, कोड़ा है दूसरा, तू ही था, मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम था, महाराज मैं नहीं था, तुझा कौन से आवे था, कौन आवे, कहाँ से आवे, अरे कैसे आवे था। अब वो तो अपनी भाषा में बोले, अपने वो घबरावे कि बाबा जी पकड़ा ले जा हमारे को, तू ही था, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, समझे, हरेक पहचानता था, तू ही था, तू ही दूध पिलाता है, तू ही लाठी मारता है, तू ही गाड़ी में चढ़ाता है, तू ही मलम पट्टी करता है, तू तू ही है, तू दूसरे कहाँ से कौन है बता, तो उसमें दूसरे है ही नहीं, भगवान ही बार दी हो सर्व सर्व बार दी में, भगवान ही आप ही है, भगवान अनेक रूप बुझाते, तो भगवान की लीला है, अब वैसे करते हैं वैसे ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब पूजा वाला बता दे भाई, भगवान की पूजा करो, किस रूप से आवे देखने, और जिस रूप से जैसे आवे उसी तरह से पूजा करूंगा मैं, जैसे रूप से आओ वैसे पूजा करूं। आप हो अनेक रूप से आते हो, तो अनेक रूप से पूजा भी अनेक रूप से होती है। अब स्वरूप भगवान है, जैसा हो वैसे सत्कार करूँ आपका, तो बात क्या है, खास हो आप ही, इसमें फर्क नहीं, चाहे पाखंडी बनो, चाहे महात्मा बनो, चाहे संत बनो, चाहे चोर बनो, चाहे डाकू बनो, आप हो इसमें संदेह नहीं, चाहे भरता वैसे ही गुरु, जैसा देव वैसे ही पूजा, जैसा उदर वैसे ही पुष्प देता हूँ, वैसे ही फूल, अलग अलग फूल होते हैं, जैसा देव होता है, अब देवी बगे तो लाल फूल चढ़े, भगवान के धतूरा आग चढ़े, शंकर बन गया तो वैसे ही चढ़े बगैर, आप जिस रूप से जैसे आओ वैसे ही पूछ रहा हूँ, बैंस बाण बने आओ तो थोड़ा चीर उड़ाऊंगी, बाण बनी बनी चीर उड़ाऊंगी, पाव लो दे करके था नेग सुखाऊंगी, आओ महाराज बैंस बनकर आ जाए, बाण जी बनकर आ गया, अब थाना चीर उड़ाऊंगी, से कुकर बनाओ और झुर जाओ रसोई में, तो डांग दिखाऊंगी, लाठी दिखाऊंगी, अरे बार बैठे हो धन का रोटी जमाऊ धन, इस रूप से आओ इसे भी बोल सकता हूँ, कुत्ता वही है कुत्ता आ जाए भीतर में रसोई में, तो लाठी दिखाऊ, बारह बैठा रहो तो धन रोटी जमाऊ, अब कैसे रूप धारण करो, कैसे धन बर्ताव करो। महात्मा बन गया हो तो सत्संग रहो, सत्संग ही को साधु बन कर रहो, और महात्मा बना हो तो मैं उत्सव मनाऊ कि वाह वाह वाह तो महात्मा आ गया, बड़ा उत्सव मनाऊ। अरे कहीं सिंह और साहब बना दो, डर तो भग जाऊंगा बनाने में, तो भगूंगा जड़ो आप जड़ो आप क्या बात है भाई, ये बात है। तो वह तो भगवान एक, सिवाय भगवान के और क्या हुआ बताओ। कुत्तो रूप डाले तो भगवान, बहन बेटी बने तो भगवान, साधु बने ब्राह्मण बन गए तो भगवान, महात्मा बन गए तो भगवान, चोर डाकू बन कर आवे तो भगवान है, तो भगवान ही दूजा बर्ताव। तो जैसे रूप धारू वैसे फूल जाओ, जैसा देव वैसी पूजा, जैसे देव वैसी पूजा, चोर आवे तो वही वही पूजा है, पकड़ा देना मारपीट कर दी, क्या पूजा है उनकी। तो ऐसे रूप धारण किया तो फूल ऐसे चढ़ाऊ, समझे, चोर डाकू बनाऊंगा तो पूजा करो अच्छी तरह से जी। तो ये बात है भाई, सत असत मैं ही हूँ सब। एक बात याद रखो कि भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वम सर्वोपरि सिद्धांत है। द्वैत अद्वैत आदि में तो मतभेद होता है, इसमें मतभेद होता ही नहीं, ये भगवान के सिद्धांत में मतभेद नहीं है। अब बर्ताव भी अब अच्छे से अच्छा हो गया, अरे भगवान ही हो गया, क्या बाधा लगी बताओ। जैसा रूप बना कर आओ वैसी पूजा करो, वैसा ही फूल सुनाऊ आपको, यही फूल है। बालक बन गाओ तो गीता से हो, गीता पढ़ाऊ, क्या झूठ बोलो क्यों नहीं मानते, मैं धमकाऊ। तो जैसा देवता है वैसी पूजा होती है, वैसा ही फूल होता है। इस तरह से सब सब भगवान है, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरियो संसार, नाम से संसार धरा, बढ़ गए आप अकेले सब, एक श्याम एक बहुत रूप से हो गया, अब बहुत रूप से हो गया, तरह तरह के हो गया, कितने ही रूप से हो जाओ हो तो आप ही और है, और हो गया क्या। वृक्ष रूप बढ़ गए दूजा हो गया, एक पत्थर रूप बैठा एक जगह बरसों से तो है तुम ही, कहीं जल रूप होकर नदी होकर बैठने लग गया तो है तो आप ही। कैसी बात है, कहीं वृक्ष और खड़े हैं तो आप हुआ, आपकी लीला अपार है, तरह तरह के रूप धारण करते, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, प्रेत भूत विषाद बन जाओ, आप बन जाओ, और कौन है, आपके सिवाय है कौन, मुझे कोई है ही नहीं। इस बात में आपकी पूजा करूं, जैसी देव वैसे ही पूजा, वैसे ही फूल, देवी के लाल फूल चढ़े, भगवान ने गुलाब चढ़े, भगवान शंकर आग धतुरा चढ़े, बात है शंकर की बात है। जैसा देव बने वैसी पूजा करूं, तो सबके साथ बर्ताव यथा योग ठीक तरह से, क्योंकि इस रूप से भगवान आए हैं। अब बैन भाण दिया तो मेरे चीर उड़ाओ, आओ बेटा आओ भाई आओ बैसो, इस रूप से आप बैन आया भाण जी बन कर आया तो बोलो फूल पावन देकर के जाना चेर सुख हो गए, जो बैन को जाना चाहिए जो भाण जी को जाना चाहिए उसको सब हो तो आप ही, बहन बनो तो आप हो, भाड़ी बनो तो आप हो, कुत्ता बनो तो आप ही, दूसरों कैसा है बताओ। भूत प्रेत बना था वैसे ही आप हो। नामदेव जी महाराज गए एक दिन बावड़ी में स्नान करने को, जल्दी चले गए, जल्दी के जो आप भूत गए वो लंबो बने, आओ मेरे लंबक नाथ, आओ मेरे लंबक नाथ, लंबो बाबो लामो रे लामो बाबो लामो रे लामो लंबो बोला लंबो, आओ मेरे लंबक नाथ, भूत का उद्धार हो गया। भगवान है, भगवान आया, प्रभु आया, भगवान आया, और कौन आवे बताओ। नामदेव जी महाराज गया यात्रा में, जो वृक्ष नीचे रोटी बनाई, रोटी बना करके देखा घी लाऊंगा, इतने मैं कुतर जुड़ देर भागा, अरे महाराज जल्दी चौपड़ी है लूख ही है, लूख ही भाग बहु तो आपको ही लगाना है, लूख ही है तो घी ले दौड़े घी लगा, थोड़ा सा घी लगा आज अंदर ले लाठी पड़े घी ले तो रुक है नहीं, आपको तो भोग लगाना और करना क्या है, थोड़ा घी ले थोड़ी सपोर्ट दूंगा, जल्दी क्यों मत, थोड़ी देरी हो जाएगी कोई बात नहीं, थोड़ा भी लगा दो। हरदम बात यही, भगवान है भगवान है, आप भगवान है, कितनी मौजी बात है। एक आदमी मिले प्रेमी तो आनंद आता है, उसमें सब जगह प्रेमी ही प्रेमी मिलते हैं, भगवान ही भगवान मिलते हैं, सब कितना आनंद रहेगा, कितनी मौज रहेगी बताओ। सब हमारे इष्ट देव इष्ट देव है, मौज ही मौज रहेगी, दुख संताप का कोई दाम निशानी नहीं है। तो वासुदेव सर्वम सिद्धांत ये है भाई, आप मान लो भगवान है, प्रभु को ऐसा रूप धारण किया है, जब भयंकर रूप है भाग जाऊ महाराज, जैसे विराट रूप में आता है ना, केचित भीता प्राणी जो ग्रंथि दौड़े दौड़े दौड़ने वाले फिर भयंकर रूप देख लिया, जिसे भयभीत वो भी भगवान, भयभीत वो भी भगवान। अब भगवान ये विराट के ही अंग है, सब ऐसे अंग तो भगवान के ही है, साक्षात भगवान ही है। अब किसी रूप से आओ सत्संग करने से श्रोता रूप से आता हूँ, कथा सुनाऊ सत्संग सुनाऊ, समझे, जब भयंकर रूप तो भाग जाऊ और क्या करूँगा, कैसे बैठा दूंगा, खा जाओ तो सिंह रूप से है तो आप ही, जो घटना बने जो परिस्थिति बने सब भगवान है। अब उसका उपयोग ठीक ठीक करना चाहिए, शास्त्र जैसे लिखा है, संत महात्मा कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, उस तरह से उपयोग करता है वो करो, आदर मुझे करो, वैसे ध्यान करके देखो कोई बाधा नहीं लगेगी। सत्कार करो, तिरस्कार करो, अपमान करो, कुत्ता बड़ा नर्स आ जाए रसोई में तो लाठी दिखाओ, पूजा है ये ठाकुर जी की पूजा है, सुनिए लाठी मारना ये भी पूजा है, वैसे देवरी वही पूजा वैसे पुष्प सड़ाओ, तो कैसी बहुत ही बात है। तो सत असत आप ये बात, मैं ही हूँ अर्जुन तुम, मैं ही हूँ, मैं ही तो बड़ा हूँ सभी, ये बात अगर मान ले तो कितनी आनंद की बात है। साधक होते हैं, उन साधकों के मन में ऐसी बात होती है कि कोई युक्ति बन जाए, कोई मेरे को बात बढ़ जाए तो मैं वैसे ही करूं, कोई साधन बतावे मेरे को, तो इनसे बढ़कर कोई साधन है ही नहीं, भगवान है, ऐसा करो उनके साथ बर्ताव करो। वहां पर भगवान किस रूप से आ गया हो, गंगा जी जल रूप से आ गया है, कहीं नराकार कहीं निराकार कहीं निराकार, अब निराकार ही भगवान, निराकार भी भगवान, नराकार भी भगवान, अब नराकार से आएगा कभी कभी निराकार से आ जाए, कभी निराकार से आ जाए, यह तो आप ही बनाए। इस वास्ते जिस रूप से जो आया थाने कैसे रिझाऊ, कि जैसा रूप बनाओ वैसे पूछते तुम, ये भगवान की रिझाने का प्रकार है, जैसा मन कराओ। अब सत्संग ही बन गाओ तो सत्संग ही बात चलाऊ, बताओ भाई सत्संग की बात चलो, गीता की बात चलो अपने। अब चौके में आर घुसिया कुत्ता रूप में उठे, गीता सुना उठे गीता पटा हो जाए, जैसा रूप धारण करो वैसे सदा हुआ, तो कैसी बात बढ़िया है, बहन कौन लिया तो मैं चीर उड़ाऊंगी, कितनी बढ़िया बात है। आओ भाई कैसी आदमी बात है, मात पिता बढ़ गया हो तो दंडो तो नमस्कार को सरनाम नमस्कार, माँ रूप से आया है, बाप रूप से आया है, भाई रूप से आया है, कहीं पत्नी रूप से आया है, कहीं पुत्र रूप से आया है तो आपका आप रूप अनेक आपने बनाया है तो आप ही, तो पहचान किसी रूप से आप हमें पहचान लूंगा तो भगवान है, इस रूप से आए हैं, कैसी बढ़िया बात है। सब जगह इष्ट मिले, सभी प्रेमी मिले, सब जगह आनंद ही आनंद मिले, सब में भगवत भाव है, लाठी दिखाऊं तो है भगवान ही है, भगवान ऋषि राजी हुए, बालक बने तो मुझे पढ़ा हुए तो भगवान है, सिखाओ तो भगवान है, भगवान को गीता पढ़ाऊं, भगवान को पढ़ाऊं गीता, समझे, बालक बना गीता पढ़ाऊं ये भगवान को, हाँ भगवान को पढ़ाऊं गीता, आपने अर्जुन को सुनाई है मैं आपको सुनाऊ, आप याद करो आपको गीता पढ़ाऊ, रामायण पढ़ाऊ रामायण सुनाऊ, तो सुनने आज रामायण सुनो रामायण सुनाऊ, गीता सुन तो गीता सुनाऊ, कीर्तन सुनो कीर्तन सुनाऊ, आप जो राज्य वो बताए कैसे रिझाऊ, आप लोग ही जाना है, मैं तो आपको राजी करना है, मेरा हमारा और मतलब नहीं। समझे कैसे नहीं जाऊ आपको बताओ, अब जैसे रूप बनो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं तो ही जाने रहा, उपाय यही समझा है मेरा, कैसे नहीं जाऊ आपको, कैसे राजी करूँ आपको, आप जैसा रूप जान लो वैसे पूजा करो। तो भगवान के नहीं जाने का उपाय है, भगवान की पूजा करने का उपाय है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है, कोई बाधा नहीं पड़ती। लोग कहते हैं भगवान का भजन करने से संसार का काम नहीं होता, संसार का काम करने भजन नहीं होता, भजन भी होता है संसार काम भी बढ़िया से बढ़िया होता है, उत्तम से उत्तम होता है। स्त्री पुत्र पड़े तो उसी लिए वैसा ही बर्ताव करो, और हमारे सगे संबंधी हो तो उसे वैसे ही बर्ताव करो। जैसे आप रूप धारण करो प्रभु वैसे करो, आपको रिझाना है हमें और मतलब नहीं है। समझे कुत्ते को डांग दिखाना है ना लाठी, ये भी पूजा है मेरा, आपको रिझाना है मेरा, आप जैसे खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ बस, जैसे आप बनो ऐसे ही हो। चोर बन गए तो मारपीट करो, क्यों चोर बन गया तो चोर पूजा ही है उनकी, पूजा ठीक तरह से पूजा करो अच्छी तरह से, समझे राज पकड़ा दूंगी तो ये भगवान की पूजा है। विष्णु जी महाराज के सामने कृष्ण भगवान आए, अर्जुन के साथ ही बन गए तो बाण मारे जोर से, ऐसे बाण मारे ऐसे महाराज महाभारत वर्णन आता है, लगाम पकड़ी हुई थी, छोटे छोटे बाण मारे अंगूठा पर अंगूठा पर, भगवान कहते रहे अर्जुन क्या करता है तू, मैं लगाम पकड़ी मुश्किल होगी, सबको पकड़ना मुश्किल हो गया, इतना घाव कर दिया। ऐसे भगवान समझ गए भगवान है, ध्यान किया भागवत मेरे बाणों ने क्षत विक्षत हो गए, लहू लुहान हो गए, कब टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति हो। पूजा करके ध्यान करे, वही पूजा करके फिर ध्यान उसी रूप से करे, मृत्यु समय ध्यान करते हैं मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो गए, मेरे बाणों से कबज टूट गया है, लहू लुहान हो गए, फिर भर में कल्याण कर रहे भगवान, ये पूजा करे तो पूजा भगवान राजी हो। विष्णु जी के सामने अभिमन्यु आया तो अभिमन्यु ने मारा बजूर से बाण, कभी हे देव तू क्या करेगा छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरे को युद्ध करना, अरे बच्चा तू कौन है रे, कौन है कि मैं अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण भगवान का चेला हूँ, मैं कृष्ण भगवान सिखाई थी बाण विद्या, बाण जी को सुखदा का बेटा था तो खुश हो गए, तभी तो बाण मारता है बड़े जोर से लगता है, ये कुछ छोड़ा है तो बड़ी खुशी तो है, फिर बाण खुश हो गए बाबा, विष्णु जी खुश हो गए, अच्छी बाण लगा ने मर्म का बाबा कौन है ऐसा बाण मारता है बढ़िया, ये बात है उनके दुख है ही नहीं, काम है सब भगवान का पूजन ही पूजन, ये बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 1 मई 1998 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।